श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जगद्गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन श्री वंशीवट श्री ज्ञान गुदरी श्री गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं ब्राह्मणों की संतों की ब्रजवासियों की प्रत्यक्ष सन्निधि में हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। 193 पद संख्या चल रही है। बहुत प्यारा पद है। अधिक समय न लेते हुए सीधे एकहरा पद बोलेंगे जिसमें थोड़ा समय बच जाए हम लोगों को। अजहूं आपने राम के करतब समुझत हित हो सुधीरत ना लगे पल आ दुबी गरी जन रस ना लगे पल पर तब तब जत हेत हो। कपहीं नाम रघुनाथ को चर्चा न दूसरी चालू जपहीं नाम रघुनाथ को चर्चा साहिब तुझी समरथ कृपालु नत पा अजहू आपने राम से कर सब समुदत सजल नयन गद गद गिरा गहवर मन खुलक करी गावत गुण गन राम के तेही की नामिति भवीर सर्वज्ञ हैं परिहरु पाचली गलानी प्रभु कृतज्ञ सर्वज्ञ तुलसी तो सो राम सो कछु नई ना जान पहचान कर सब सामुजत शरणम। कल हमने चर्चा की थी इस विषय की, यह हम लोगों का अमूल्य समय और अनुपमेय मानव जन्म दो दोषों के कारण व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। एक परदोष दर्शन श्रवण और गुण दर्शन और गुण श्रवण, और इसकी हमने पूरी चर्चा की थी कि दोष दर्शन और दोष श्रवण ये तो क्यों अहितकारी है और गुण दर्शन और गुण श्रवण भी अहितकारी है, क्योंकि प्रभु प्राप्ति के पद से हमको विमुख बनाने वाला है। उस गुण के प्रति हमारा आकर्षण हो जाएगा तो फिर भजन का मार्ग छूट जाएगा। इसलिए दास ने निवेदन किया था कि गुण भाग्य से प्रारब्ध से संस्कार से कुछ आ गए हों, प्राप्त हो गए हों, तो उन गुणों को अपना न समझो, वे गुण भगवान के हैं। क्योंकि गुण सागर तो भगवान है कि नहीं, तो यदि कोई गुण आया है तो कहां से आया है? गुण सागर से आया है। कहीं आपने सुना दो सागर भगवान है? गुण सागर भगवान है। तो जब गुण भगवान के हैं तो हम अहंकार क्यों करें कि हम गुणवान हैं? भक्तराज प्रहलाद जी कहते यस्यास्ति भक्तिर भगवत यकिंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। पंचम स्कंध में भक्तराज श्री प्रहलाद जी कह रहे नृसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे नृसिंह भगवान, आपके चरणों में जिनकी अकिंचना भक्ति है सारे सदगुण उनमें अपने आप आकर के विराजमान हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। समस्त देवता समस्त सदगुण उसके भीतर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और हरव अभक्तस्य हराव भक्तस्य जो भगवान के भक्त नहीं है कुतो महद गुणा, ये कुतो महद गुणा करते नहीं कि वो गुणवान नहीं हो सकते, गुणवान तो होते हैं पर उनके गुण ही उनको नरक में ले जाने वाले होते हैं। इसलिए कुतो महद गुणा उनके गुण ही उनको नीचे ले जाने वाले होते हैं, इसलिए कुतो महद गुणा वे तो मनोरथे ना सती धावतो वही, क्योंकि उनकी इंद्रियां मन के रथ पर बैठ करके उनका मन इंद्रियों के घोड़ों पर चढ़ करके ये वो विषय की ओर भाग रही है, निरंतर भाग रही विषय की। उनके कहां से महान गुण हो सकते हैं? भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं। असंख्य अर्थ क्या होता है? संख्या तुम अयोग्या असंख्या, जो गणना के योग्य न हो अर्थात जिनकी गिनती न की जा सके, वे सारे सदगुण तो भगवान के अनंत सदगुण तो भक्त में आ ही जाते हैं, कुछ गुण भगवान से ज्यादा आ जाते हैं। आप लोग कहेंगे कि ये बात तो बिल्कुल गलत है, फिट नहीं बैठ रही। क्यों? अभी आप बोल रहे असंख्य, गणना की जा नहीं सकती, फिर आपने अधिक कैसे बता दिया? अधिक तो तब होगा जब ये गिनती पूरी हो जाएगी, तब अधिक होगा। अधिकत्व तो किस अंश में है? देखो असंख्येय कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक, भगवान उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, इसलिए संपूर्ण भगवत गुणों का आविर्भाव उसमें हो गया। तो सारे गुण तो वो आ ही गए भगवान के, अब कुछ ऐसे गुण हैं जो भगवान में नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो और आ गए उसमें। भगवान में एक गुण नहीं है, पुरस्कार का गुण। पुरस्कार जानते हैं? नहीं जानते। सिफारिश, संस्कृत में उसको कहते पुरस्कार, सिफारिश करना, यहां बैठे इधर बाबा के साथ। पुरस्कार माने सिफारिश, और सिफारिश जो भी की जाती है जानते हैं किससे सिफारिश की जाती है। छोटे से सिफारिश नहीं की जाती है, छोटे से की जाती है। छोटे को तो आदेशित किया जाता है, ऐसा काम करो। सिफारिश जो है वो बड़े से की जाती है। आजकल के लोग कहते हैं सोर्स, सोर्स कहते हैं ना सोर्स, सिफारिश को ही सोर्स कहते हैं। अरे उनका तो बड़ा सोर्स है, क्यों? उतने बड़े आदमी ने उनके लिए फोन कर दिया। तो सोर्स सिफारिश जो है वो छोटे के साथ नहीं, बड़े के साथ की जाती है। अब भगवान से बड़ा कोई है नहीं, वो किसको सिफारिश करें भाई? उनसे कोई बड़ा हो तो उससे वो सिफारिश करें, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। न त्वत् समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, अर्जुन कह रहे हैं गीता में, आपकी समता करने वाला कोई नहीं है तो आपसे बड़ा कोई होगा कैसे? ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके आज्ञा पालक हैं वो किससे सिफारिश करेंगे? ये गुण भगवान में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबसे बड़े। पर भक्तों में ये गुण है, ये भक्त जीवों को शरण में ले लीजिए, इन पर कृपा कीजिए, इन पर करुणा कीजिए, ऐसी प्रार्थना, ऐसा पुरस्कार, ऐसी सिफारिश बार बार भगवान के दरबार में करते, प्रभु ये बेचारे आपके तो कहां जाएंगे, आप इनको अपनी शरण में लीजिए। नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हे नारायण, ये अनेक जन्मों का अपराधी है, इसे आप अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बोले क्यों ले लें? कहते इसलिए ले लीजिए क्योंकि आप नारायण हो। नारायण माने होता है संपूर्ण जीव जगत का परमाश्रय। तो जब संपूर्ण जीव जगत के परमाश्रय आप हैं, ये जीव नहीं है, ये आपका आश्रित नहीं है क्या, या इसके आप आश्रय नहीं है क्या? या तो आप कह दीजिए कि हमारा नारायण नाम नहीं है, और यदि नारायण नाम आपका है तो आप मना नहीं कर सकते इसको शरण में लेने से। शरण में लेना, आश्रय देना, एक ही बात है। भगवान बोले नारायण नाम तो हमारा सनातन नाम है, वो तो झूठा नहीं हो सकता, पर क्या करें, इसके ऊपर हमने इतनी बार कृपा की है, करुणा की है, इसके कल्याण का इतनी बार अवसर दिया, पर बार बार चूक जाता है। तब संत सद्गुरु ने कहा दया सिंधो, हे प्रभु आप दया के सागर। दयालु पुरुष ये विचार नहीं करते कि अपराधी है, वो तो दया ही करते हैं। जब दयालु पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है तो दया सागर का कैसा स्वभाव होना चाहिए? आप याद कीजिए, आप दया सागर हैं। हमने एक दिन बोला था ना हरिराम बाबा के वचन, बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहते हो, सभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों सताते हो? दया सिंधो, आप दया के सागर हैं। भगवान बोले ये भी बिल्कुल सही, हम दया के सागर हैं, पर क्या करें, असंख्यों बार अवसर देने पर भी, दया करने पर भी, बार बार मैंने इसने मेरी दया का तिरस्कार किया। तब भक्त ने कहा, संत सद्गुरु ने कहा, वात्सल्य गुण सागर, आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। अब भगवान के नेत्र भराए, कुछ नहीं बोल पाए, कंठ भराया, बोले अब क्या बोलें इसके सामने। संत कबीरदास जी कहते हैं, हरी जननी में बालक तेरा, हरी जननी में बालक तेरा, हे हरी आप मेरी जननी हैं, मैं आपका बालक हूं। क्यों कहते पिता, क्यों नहीं कहते जननी, क्यों कहते? इसी पद में कबीरदास जी ने कहा, कर गही केश करे जो घाता, कर गही केश करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता, तऊ न हेत उतारे माता, हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक तेरा। कोई पुत्र इतना दुष्ट हो जाए कि माँ के केस पकड़ करके घसीटे और उसका सिर काट डाले, तो भी माता की आत्मा से पुत्र के प्रति कोप नहीं होगा, शाप नहीं होगा, फिर भी वो कहेगी, माँ की आत्मा कहेगी, बेटा तुमने कुछ भी किया हो पर तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक माता में ऐसा वात्सल्य है अपनी संतान के प्रति, तो आप तो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं, आपका जीवों के प्रति कितना वात्सल्य है। अब ठाकुर जी मौन हो गए, बोले बिल्कुल ठीक है, अब तो वात्सल्य गुण सागर कह दिया, अब तो इसको शरण में लेना ही पड़ेगा। बोले देखो आप चुप मत होइए, लेना तो पड़ेगा शरण में। क्यों? बोले जगन्नाथ, कह दो हमारा जगन्नाथ नाम नहीं है, आपको कहना चाहिए भक्त नाथ, संत नाथ, पुण्यात्मा नाथ, धर्मात्मा नाथ। तो जितने पापी पतित अधम वो सब किनारे हो जाते, भैया ये तो इनके नाथ हैं। पर आप तो जगन्नाथ हैं, सारे जगत के नाथ हैं, तो ये क्या जगत से बाहर है, इसके नाथ नहीं है आप? भगवान बोले भले ही दुष्ट से दुष्ट है, पर नाथ तो हम इसके हैं जरूर, क्योंकि हमारा जगन्नाथ नाम झूठा नहीं है, परम सत्य नाम है हमारा जगन्नाथ। स्कंद पुराण में लिखा है, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ नाम का उच्चारण जो करता है, कीर्तन करता है, ब्रह्महत्या जैसे पाप सद्य भस्मसात हो जाते हैं। मुच्यते भवबंधनात्, भवबंधन से मुक्त हो जाता है। एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा अपराधिनम, हम तो कहते हैं अपराधी है, एक जन्म का अपराधी नहीं है, बहुजन्मा अपराधिनम अनेक जन्मों का अपराधी है, पर इससे आपको शरण में लेना ही पड़ेगा। इन संतों ने, भक्तों ने, गुरुजनों ने हमें शरण में लेने की प्रार्थना, हमारी सिफारिश भगवान के दरबार में न की होती, हम सब जीव भगवान की शरणागति के योग्य नहीं थे। जितने शरणागत जीव बैठे हैं ना, किसी न किसी भक्त की सिफारिश से ही शरणागत, वो भक्त कौन है? श्रेष्ठ भक्त को ही गुरु कहा जाता है, गुरु। देखो ये छोटी माला है 27 दाने की सुमरणी, तो ये भी सब दाने हैं तुलसी के, और ये ऊपर वाला जो सुमेरु है ये भी तुलसी का ही दाना है। पर ये जो दाने हैं इनमें इकहर माने एक तरफ धागा है, और इस बीच वाला जो सुमेरु दाना है इसमें दोनों तरफ से धागा, इधर का धागा भी ऊपर की ओर निकला, इधर का धागा भी, वो वैसे दोनों तरफ के धागे में उसको बीच में उसको पिरोया गया है। नहीं समझे? भक्ति जो है ये है भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये चार ऐसा समझ, ये तो भक्त हो गए, ये भक्त हो गए, दाने भक्त हो गए। अब भक्ति सूत्रोपनद्धा, इसका धागा भक्ति हो गई, जैसे दानों के भीतर धागा है भक्तों के भीतर भक्ति है। भक्त दिखाई पड़ने धागा नहीं दिखाई पड़ता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दिखता है, भीतर रहती है भक्ति, बाहर कभी कभी प्रेम के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये तो हो गए भक्त, इसके भीतर हो गई भक्ति। अब भगवान सबसे ऊपर है, ये भगवंत हो गए, फुंदना ये भगवंत हो गए, ये पचरंगा है, रंग बिरंगा होता फुंदना, कितने अवतार हैं? 24 विविध स्वरूप हैं ठाकुर जी, अनेक रूप रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, ये ठाकुर जी हो गए। अब कौन बच गया? गुरु, ये सुमेरु गुरु हैं। क्यों गुरु हैं सुमेरु? अब देखो ये जो धागा है ना सूत्र भक्ति, इसी से फुंदना बंधा हुआ है, भक्ति सूत्र में ठाकुर जी बंधे हुए हैं, और सब दानों में एक एक गुना सूत है और इसमें द्विगुणित सूत है। इसका मतलब है जिनमें विशिष्ट भक्ति हो उन्हीं को गुरु कहा जाता है। ये समझ लो भक्त भक्ति भगवंत गुरु। हमारे गुरुजनों ने ठाकुर जी से शरणागति के समय प्रार्थना की, प्रभु इस जीव को स्वीकार करो। भगवान ने फिर कुछ नहीं सोचा बिचारा, हमें स्वीकार कर लिया। तो ये गुण जो है ना वो भगवान का विशिष्ट गुण है, भक्त का विशिष्ट गुण है। दूसरा एक और गुण है भक्त में भगवान से ज्यादा, वो क्या है? श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बहुत प्यारी बात, श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, भक्तिम् मुहु प्रवाहताम् त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम् येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनम् भवाभिम् नेष्ये भवद्गुणकथाम् रसपानमत्तः। यदि हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें अभी संसार के चक्र में पड़े रहें, हम संसार चक्र से छुटाने की प्रार्थना भी नहीं करते आपसे, मत छुड़ाइए हमको संसार, पड़े रहने दीजिए, हमारे कर्म ऐसे हैं। पर इतनी सी प्रार्थना है, संसार के प्रवाह में पड़े हुए मुझे आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग मिल जाए। महताम अमलाशयानाम, विशुद्धांतकरण के प्रेमी अनुरागी जो संत भक्त हैं उनका संग हमें मिल जाए। भगवान ने कहा, ध्रुव जी हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुमको कहना चाहिए कि आपका संग हमको मिल जाए। हमारा संग नहीं चाहते हो, हमारे भक्तों का संग क्यों चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, महाराज जो वस्तु आपके भक्तों के पास है वो आपके पास, जो गुण भक्तों के पास है वो आपके पास नहीं है। भगवान बोले, अरे वाह क्या आरोप लगा रहे हो, मैं असंख्य कल्याण गुणगण निलय हूँ। क्या बोलते हो भक्त, हमारे पास गुण नहीं है? मैं वैकुंठाधिपति लक्ष्मीनाथ वैकुंठनाथ हूँ, क्या हम में कमी है? कौन सा गुण हम में नहीं है? छोटे बच्चों की सब बात अच्छी लगती है। ध्रुव जी बोले, महाराज आप में सब गुण हैं, पर अपनी कथा कहने वाला गुण आप में नहीं है। आप अपनी कथा कहोगे? अपने नाम का कीर्तन करोगे? तो कथा कीर्तन का गुण आप में नहीं है। इन संतों के पास कुछ न हो, लंगोटी भी इनकी साबुत न हो, फटी पुरानी हो, अथवा लंगोटी भी न हो, सनकादिकों के पास कहाँ है? सुखदेव जी के पास कहाँ है? तो भी जो इनके पास है वो आपके पास नहीं है। इनके पास आपका नाम है, इनके पास आपकी कथा है, आपके पास नहीं। इसलिए ये भक्त आपसे अधिक हैं, इसलिए इन भक्तों का संग दीजिए। ये नांजसोल्वण मुरुभ्यसनम भवाब्धिम नेश्ये नेश्ये माने पारम यास्ते भवत गुण कथाम व्रत पान मत्तः। इन संतों के मुखारविंद से जो आपकी कथा का नाम का अमृत झर रहा है, उस अमृत को पी पी कर मैं मतवाला हो जाऊंगा और भव सागर से सहज ही पार उतर जाऊंगा। भगवान के मन में आया, ये भक्त लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं कथा कीर्तन सुनने का, कीर्तन करने का, हरिबोल हरिबोल करके बड़ा आनंद ले रहे हैं, हम वंचित हैं इस आनंद से। तब वे साक्षात मुरली मनोहर गोपीनाथ प्रभु ही श्री गौरहरि के रूप में अवतरित हो गए। भगवान बनकर कृष्ण बनकर कथा कीर्तन का सुख नहीं ले पाए, पर कृष्ण चैतन्य बनकर कथा कीर्तन का सुख लिया और कथा कीर्तन का सुख दिया। भगवान ही आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। भगवान बनकर नहीं कर सकते प्रचार, भक्त बनकर प्रचार करना पड़ेगा। हैं भगवान, पर भगवान बनकर प्रचार नहीं होगा। श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज दक्षिण भारत की घटना है। अपने अनगिनत विरक्त त्रदंडी सन्यासी शिष्यों के सहित वे तिरुनारायण स्वामी का दर्शन करने गए, तो इतने संतों के साथ आचार्य चरण को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने हाथ का इशारा दिया, बोले बुलाओ आचार्य जी को बुलाओ। ठाकुर जी बुला रहे हैं तो भीतर जाएंगे, अर्चकों ने कहा सरकार भगवान आज्ञा कर रहे हैं। आचार्य भीतर पहुंचे, कहिए भगवान क्या आज्ञा है? बोले हमारे भी आप सबका समाधान करते, हमारा भी समाधान कर दीजिए। क्या समाधान करें? बोले हमने रामावतार लिया और समुद्र के तट पर खड़े होकर घोषणा की कि एक बार कोई आकर कह दे कि मैं आपकी शरण में हूं तो मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूं। सकृत एव प्रपन्नाय तवा स्मित च याचते अभयम सर्वभूते भ्यो ददाम ये तद व्रतम मम। पर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा सुनकर भी गिने चुने लोग शरण में आए। एक जयंत आया था, वो भी नारद जी के धक्का देने से आया, वो सीधे सीधे नहीं आए, कोई श्रद्धा पूर्वक नहीं आया। विभीषण भी आया, काकम तम च विभीषणम, कौआ आया विभीषण आया, सुग्रीव भी मार खा के आया शरण में, गिनती के लोग शरण में आए। और इस कलिकाल में इतने जीवों को तुमने शरणागत कैसे बना दिया, भक्त कैसे बना दिया? हम जो काम नहीं कर पाए वो आपने कैसे कर दिया? अवतार लेकर नहीं कर पाए, आपने कैसे किया? बोले हम नहीं बताएंगे। क्यों? बोले आप मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हैं। कैसे? सिंहासन पर बैठे हैं, पूछ रहे हैं, बताओ कैसे पूछा जाता है? आपने गीता में कहा है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षंत से ज्ञानम ज्ञानन तत्वदर्शिना। अरे किसी से कुछ पूछना हो तो पहले जाकर उनको शास्त्रांग प्रणाम करो। प्रणिपातेन विधि प्रणिपात पूर्वक जानो, फिर केवल प्रणाम करके सीधे बोलने मत लग जाना। परिप्रश्नेन सेवया, परिस्थिति देखो कि जिज्ञासा के अनुकूल अवसर है कि नहीं। अब वो तो बेचारे परेशान है किसी काम में और तुमने और पीछे से लग गए, नहीं अनुकूल अवसर देखो। फिर विनम्र भाषा में अपनी जिज्ञासा रखो और सेवा पूर्वक जिज्ञासा रखो। आपने कुछ किया? आदेश दे रहे हो, बताओ ऐसे कैसे बताएं? मर्यादा से पूछोगे तो बताएंगे। भगवान मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक, आचार्य ही डांट सकते हैं हमको, कोई बात नहीं है, ठीक है। अर्चकों को कहा कि हमको बाहर लाओ, गर्भ गृह के बाहर आ गए ठाकुर जी, आसन थोड़ा नीचा किया ठाकुर जी का, आचार्य का उच्च आसन लगाओ, हमारा आसन नीचा रहेगा, आचार्य चरण का ऊपर रहेगा। अब बताइए प्रभु, नमस्कार, अब बताइए। इतनी भीड़ में बताएं? बोले ऐसा था तो आप वहीं गर्भगृह में ही व्यवस्था हो जाती। आपने पहले तो नहीं कहा कि भीड़ में नहीं बताएंगे, अब कहते भीड़ में कैसे बताएं? रहस्य की बात समुदाय में नहीं बताई जाती है। भगवान ने कब इसी में समय चला जाएगा, जिज्ञासा तो शांत होगी नहीं हमारी। धीरे से कान में बता दो। हाँ कान में बता देंगे, यही तो हम चाह रहे थे कि आपकी आज्ञा हो। तो तुरंत अपना काष्ठाय भगवान के मुखारविंद ऐसे मस्तक पर रखा और उनके दक्षिण कर्ण में अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण कर दिया। श्री नारायण मंत्र का उच्चारण कर दिया और वस्त्र हटा लिया। बोले हो गया समाधान? अरे ये समाधान थोड़ी है, ऐसे तो आप लोग चेला बनाते हो, शिष्य बनाते हो। तो आचार्य चरण मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसे ही समझ लो। अरे भगवान, हम जीवों के पास कुछ नहीं है आपके पवित्र चरित्र के अतिरिक्त, आपके पवित्र नाम के अतिरिक्त हम लोगों के पास धरा क्या है? आपका नाम सुना सुनाकर, आपके गुण सुना सुनाकर, आपकी लीला सुना सुनाकर इतने जीवों को आपकी शरण में लाया। भगवान ने हंसते हुए कहा कि मंत्र तो आपने हमको दे दिया, हम चेला हो गए, आपको बोलो दक्षिणा क्या दें? आचार्य चरण ने कहा कि अब तक किसी शिष्य से कोई दक्षिणा की कामना नहीं की गई है। बड़े भोले लोग होते हैं। अभी एक ब्राह्मण देवता दिखाई पड़े, दो तीन दिन पहले की बात है, दो दिन हो गए होंगे शायद। उन्होंने ऐसे 500 रुपए हथेली पर रखे और कहा कि महाराज जी हमको ये दीक्षा दे दीजिए। भोले थे बेचारे, भैया दीक्षा की कीमत न 50 रुपया है, न 500 रुपया है, न 5 लाख है, न 5 करोड़ है, न 5 अरब है, अनंत कोट ब्रह्मांडों की संपत्ति भी भगवान नाम की दक्षिणा। अरे भगवान उनके अपने अपने मंत्र अपने नाम के आगे भगवान हल्के हो जाते हैं, रुपया पैसा क्या है? कुछ नहीं। दक्षिणा की कोई फीस होती है क्या? कोई कीमत होती है दक्षिणा दीक्षा की? मंत्र की कोई कीमत होती है क्या? शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्यों कछु नहीं ले। कुछ न चाहे, तो शिष्य को चाहे कि वो सब कुछ अर्पित कर दे, तन मन प्राण सब न्योछावर कर दे, तब इनका है। लेकिन आप खुद कह रहे हो कि दक्षिणा क्या अर्पित करें, तो आप जैसा मोटा यजमान मिल जाए तब हम अवसर नहीं चूकेंगे, दक्षिणा जरूर आपसे आज ले लेंगे। भगवान ने कहा कहिए क्या दक्षिणा है। बोले कोई भी जीव आपकी शरण में आवे उसके गुण दोष का विचार किए बिना आप शरण में ले लेना, बस यही दे दीजिए। इतना सुनते ही भगवान के नेत्र भर आए। भगवान ने कहा इसी करुणा के कारण तो आचार्य की महिमा हमसे अधिक है। भगवान का नाम, भगवान का चरित्र, ये जो विशेष कथा कीर्तन का जो सद्गुण है वो भगवान के भक्तों का सद्गुण है। इसलिए राम जी ने सबरी जी से कहा, क्या कहा, सातम सम मोहि मय जग दे का, इस गुणदोष रूपी दर्शन चिंतन से बचने का साधन है भगवान के गुणों का गान करना, भगवान के भक्तों के गुणों का गान करना, और जो गुण है वो अपने भगवान के समझना, अपने न समझना। अब भगवान के हैं तो भगवान को अर्पित कर देना, हमारी विद्या, हमारी कला, हमारे गुण संसार के लिए नहीं, श्री ठाकुर जी को जाने के। तो ये गुण जो है वो उपासना सामग्री बनकर भक्ति बन जाएंगे, फिर वे हमको बंधन में डालने वाले नहीं होंगे, फिर हमको वे बंधन से मुक्त करने वाले। गुणों का चिंतन करना हो तो भगवान के गुणों का चिंतन करो, और दोषों का चिंतन करना हो तो अपने दोषों का चिंतन करो, उनको स्वीकार करो। पहले तो हम स्वीकार ही नहीं करते इसलिए हमारे दोष खत्म नहीं होते, हम स्वीकार करें दोष खत्म हो जाएंगे। यही बात इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, अजहूं आपने राम के कर सब समुझत हित हो। आज भी तेरा काम बन सकता है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम अपने दोषों का विचार कर लो, और श्री राम जी के कर्तव्य माने राम जी के क्रियाकलाप, राम जी के दिव्य चरित्र, राम जी का दिव्य जीवन, उनके दिव्य गुण, उनका विचार कर लो तो समुझत हित होए, तेरा हित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि जब तू अपने दोषों को हृदय से स्वीकार करेगा तो तेरे मन में व्यथा उत्पन्न होगी, पीड़ा उत्पन्न होगी, और जब तेरे मन में पीड़ा उत्पन्न होगी तो तू बार बार कहेगा अब तेरी शरण आयो राम, अब तेरी शरण आयो राम, अब तेरी शरण आयो राम, अब तेरी शरण आयो राम। जब क्या करोगे? शरणागत का धर्म क्या है? तन मन प्राण से श्री नाम का आश्रय ले ली, क्योंकि शरणागति का भी प्राण श्री नाम है। संपूर्ण साधनों का सार भक्ति है, भक्ति का सार शरणागति है, और शरणागति का भी सार सर्वस्व प्राण सर्वस्व हरि नाम है। इसलिए शरणागति संस्कार में भगवान नाम ही मंत्र के रूप में सुनाया जाता है। वो शरणागत होकर जब नाम का आश्रय लेगा तब क्या होगा? बोले जब ते लीनी हरि की ओ, जब ते लीनी हरि की के भय धार से उतरे हल्के भये, जब से राम राम करने लगे हल्के भये, धार से उतरे हल्के भये, धार से उतरे सारी दई पापन की मोट, सारी दई पापन की मोट, जब ते लीनी हरि की, जब ते लीनी हरि की मोट, लेखा दिया ताहु समझाया, लेखा दिया ताहु समझाया, बहुरी न खाई जम की चोट, बहुरी न खाई जम की चोट, कह मलूक बाजी पाकी गो, गुरु प्रताप से पाकी गो, गुड़ पक्की हो गई, गुरु प्रताप से पाकी गो, गुरु प्रताप से पाकी गो, खेल होता है तो जो गुट पक्की हो जाती है ना, खाने में चली जाती है, गुट पक्की हो गई, वो पक्की गुट खाई नहीं जाती, कच्ची गुट खा लेते हैं ना, खेल तो समझते ना, गुट खेलते हैं ना, तो कच्ची गुट खा लेते हैं खेलने वाले, और जो पक्की गुट है वो खाई नहीं जाती। कौन से प्रतिजानी ही नवे भक्ता प्रणश्यति, पक्की गुट है उसको खाया नहीं जाएगा। कह मलूक बाजी जीती, कह मलूक बाजी जीती, गुरु प्रताप से पाकी गो, गुरु प्रताप से पाकी गो, जब ते भगवान के गुणों का अनुसंधान करेगा तो भगवान की शरण में जाने का भाव जगेगा, अपने दोषों का चिंतन करेगा तो पश्चाताप होगा, पश्चाताप होगा तो छूटने की इच्छा होगी, प्रभु आप कृपा करो, शरण में जाएगा तो एक तो अपने दोषों का विचार करके ग्लानी होगी, ग्लानी से वैराग्य होगा, फिर भगवान की शरण में जाएगा और भगवान के गुणों को सुन करके मन में शरणागति का बल आएगा, अरे तुम क्यों परेशान हो, भले ही महा से महापापी हो, निकृष्ट हो, पर श्री ठाकुर जी करुणामय हैं, पतित पावन हैं, दया सागर हैं, दीन बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर समुझत हित होए, तेरा हित हो जाएगा, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। क्या विचार कर, कहां तू कहां कौशल धनी, कहां तो तू है वो, तो कहां कौशल धनी, कहते ना धरती आसमान का अंतर, आकाश पाताल का अंतर, तो कहते ना अरे महाराज क्या बताऊं, इस धरती आसमान का अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। एक कहावत है लोक की कहावत, कहां भोज राजा कहां गंगू तेली, अब किस प्रकार की कोई घटना होगी वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये कहावत बड़ी पुरानी कहावत है, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। अब ऐसा होगा कि राजा भोज इतने बड़े उदार थे और बड़े दाता थे, वो कितने उदार दाता थे उनके बारे में बड़ी बड़ी विचित्र बातें कही जाती है। प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददऊ, इतनी उदारता थी उन्हें, प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददऊ, भोज प्रबंध में लिखा है। एक बार राजा भोज जा रहे थे तो उन्होंने महाकवि भारवी का एक श्लोक सुना, संस्कृत प्रेमी तो वे थे ही, गुण प्रेमी कला प्रेमी तो थे ही, वो श्लोक हमें बड़ा प्रिय है, इसलिए प्रिय है कि जब हम सबसे पहले वृंदावन महाराज जी के साथ आए तो एक डायरी महाराज जी ने हमको दी, वो इसमें कुछ लिख लिया करो, तो हमने कहा महाराज जी सबसे पहले आप ही कुछ लिख दीजिए, पढ़ाई लिखाई के लिए दी ना, विद्यार्थियों को कॉपी दी जाती है, तो एक डायरी थी महाराज जी के पास, डायरी महाराज जी ने हमको दे दी, इस पर कुछ लिख लिया करो। हमने कहा महाराज जी आप ही सबसे पहले अपने कर कमल से कुछ लिख दीजिए, तो महाराज जी ने हमारी डायरी पर सबसे पहले यही श्लोक लिखा था जो हम बोलने जा रहे हैं। जीवन के आरंभ में ये श्लोक महाराज जी ने हमको डायरी पर लिखा, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। ये महाकवि भारवी का श्लोक, इसका अर्थ है सहसा किसी काम को मत करो, क्यों, सहसा जो काम किया जाता है वो अविवेक पूर्वक ही किया जाता है, पहले उस कार्य को करने के पहले विचार कर लो, विवेक करो, क्योंकि अविवेक सारी आपत्तियों का घर है, अविवेका परमा पदाम पदम, सारी आपत्ति विपत्तियों का खजाना है अविवेक। वृणुते ही विमृश्यकारिणम, विमृश्यकारी माने होता है हित अनहित का विचार करके, अच्छे बुरे का विचार करके, जो अच्छा होता है वही करता है बुरा नहीं करता है, उस व्यक्ति के इस गुण पर लुब्ध होकर संपत्ति स्वयं ही उसका वरण कर लेती है, उसको संपत्ति के लिए कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि संपत्ति भी गुणों की लोभी है। व्यक्ति कोई गुणवान पुरुष मिले तो सही, जिसके गले में मैं माला डालूं, वो सबसे बड़ा गुण क्या है, विमृश्यकारित्व, खूब सोच विचार करके प्रत्येक काम करना, हड़बड़ी से कोई काम नहीं करना है। राजा ने उस श्लोक को लिख लिया, लिख करके अपने दरबार में अपने महल में दो चार जगह लिखवा दिया, उसको अपने शयनागार में भी लिखवा दिया, ऐसे अच्छे वाक्य लिखाए जाने चाहिए, घरों में लिखाए जाने चाहिए, जिसमें आते जाते उन अच्छे वाक्यों पर हमारी नजर पड़े, बार बार उनको हम पढ़ें, ऐसे अच्छे वाक्य लिखाए जाने चाहिए, सब घरों में लिखाए जाने चाहिए, सब जगह लिखाए जाने चाहिए। यहां भी श्री मलुकदास जी के कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, तो राजा ने लिखवा दिया। अब आते जाते राजा की उस पर नजर पड़े, कुछ काल बीत गया, एक दिन राजा को किसी भोजराज को किसी काम में विलंब हुआ और वो देर रात से अपने महल में आए, तो उन्होंने महल में आकर क्या देखा कि एक कोई नव युवक उनकी महारानी के साथ लेटा हुआ है, ओ ऐसी उसकी बढ़िया मूछ, अंटादार और बढ़िया कवच अवच पहने हुए, बढ़िया सुंदर राज की वेश में लेटा है, सो रहा है। दीपक टिमटिमा रहा था। टिमटिमाने को समर्थ समझ गए ना, शयन में दीपक धीमा कर दिया जाता, एक कोने में थोड़ा हल्का दीपक जल रहा था। राजा क्रोध से तिलमिला उठा, तुरंत राजा ने म्यान से तलवार खींची। आज इस दुष्ट रानी का और इस दुष्ट पुरुष का जो मेरे महल में घुस के, अभी दोनों का सिर काट देंगे। ऐसे तलवार उठा के मारना चाह, तब तक श्लोक पर नजर पड़ो, सहसा विदधीत नक्रियाम, सहसा कोई काम मत करो, अवेक विपत्तियों का खजाना है, विचार पूर्वक करो तब संपत्ति वरण करेगी, नहीं तो विपत्ति आ जाएगी। श्लोक पढ़ते म्यान में तलवार ले ली। सोची इस व्यक्ति से पूछें तो सही, ये है कौन, इसमें हिम्मत कैसे हुई, और मेरे महल के कर्मचारी इतने असावधान, सुरक्षा कर्मी इतने असावधान, ये घुसा कैसे यहां। राजा ने जोर की गर्जना की, गर्जना सुनते हैं, पड़ी सोरे उठ, किसको सुला रखा बगल में। रानी उठी थर थर कांपी, और वो पुरुष जो था वो एक कोने में, कहो निकल कौन है तू। रानी ने कहा गर्ज क्यों रहे महाराज, आपकी पुत्री है जिसका विवाह आपने अमुक राजकुमार से तय किया है, आज ये मचल गई कि अब तक तो लाड़ प्यार में जी, अब वहां ससुराल में जाऊंगी, मैं तो राजा बेटा बनना चाहती हूं, तो मैंने ही आज इसको मूछ लगाकर राजकुमार के रूप में श्रृंगार किया था, फिर सो गई। हाय रे हाय, अरे राम राम, अपनी ही बेटी का सिर काट डालता, अपनी पत्नी का सिर काट डालता, भला मुंह कैसे दिखाता, अरे राम राम। भैया खोजो उस ब्राह्मण को जिसने श्लोक लिखा। बाहर भी बिचारे बहुत अकिंचन थे, धन कुछ नहीं था उनके पास, बहुत गरीब। किसका श्लोक है, लोगों ने कहा तो भारवी का है, वो खोजो भारवी कहां है, ऐसे बिचारे घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे, सिल, सिल होता ना सिल उंच, तो सिल उंच वृत्ति से निर्वाह करने वाले सिल बटोरते हुए घूम रहे थे, अन्न के कण बटोरते हुए खेतों से। बोले मिल गए, बोले हमारी पालकी ले जाओ, पालकी में बिठा के लाओ। राजा साहब की पालकी गई, भारवी को बिठाया गया, पालकी में बड़े गाजे बाजे से आए। राजा ने प्रणाम किया और कहा गिनती करो इस श्लोक में कितने अक्षर हैं। क्या कहा, इस श्लोक में कितने अक्षर हैं। प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, एक एक अक्षर पर एक एक लाख स्वर्ण मुद्रा दी उसने, एक एक अक्षर पर। अब मैं, हमने तो गिनती नहीं की कितने अक्षर हैं इसमें है? अब गिनती करेंगे तो समय चला जाएगा सत्संग का, आप लोग गिनती कर लेना। सहसा विदधी तनक्रियाम अविवेका परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृक्ष कारणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। एक एक अक्षर पर एक एक लाख रुपया दिया है, स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहर। पर भारवी ऐसे थे, वो सब अकिंचनों को लुटाकर फिर वैसे ही हो गए, बोले हम तो उसी मस्ती में रहेंगे। तो कहां राजा भोज इतने उदार, एक ब्राह्मण को उन्होंने एक एक अक्षर पर एक एक लाख स्वर्ण, कहां गंगू तेली। इसका मतलब वहां बेचारा रहने वाला गंगू तेली राजा भोज के गांव का सबसे गरीब आदमी होगा। तब लोगों में कहावत चल गई, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। अरे इनमें तो क्या धरती आसमान का अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। पर सच्ची बात है, जीव और परमात्मा में आकाश पाताल धरती आकाश का अंतर नहीं भैया। जीव की ईश समान, जीव कभी ईश के समान हो सकता है क्या। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, जीव की ईश समान, इसलिए जीव भगवान का नित्य दास है और भगवान जीव के नित्य स्वामी है। इसलिए वैष्णव लोग दास्य भाव को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दास्य भाव उनकी संपत्ति है, उनकी पूंजी है। पूंजी नहीं, जीव का स्वरूप है। दास्य भाव खो गया माने स्वरूप खो गया, स्वरूप भूल गया, स्वरूप विस्मृत हो गया। और ये भेद रहेगा, अभेद जिनका सिद्धांत है, ऐसे श्री आदिशंकराचार्य भगवान भी कह रहे हैं षटपदी में। वे कह रहे हैं कि सत्यपि भेदापगमे, यद्यपि भेद का अपगम हो गया है ज्ञान के द्वारा, लेकिन फिर भी अपगम होने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता है कि ये तरंग का समुद्र है। यही कहा जाएगा समुद्र की तरंग है। भगवान तो समुद्र है, जीव तो तरंग ही है, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। कहां तू, कहां तेरे जैसा तुच्छ, कहां कौशल धनी। कौशल धनी क्यों कहा? साकेताधीश, वैकुंठाधिपति क्यों नहीं कहा? कौशल धनी क्यों कहा? क्यों कहा कौशल धनी? इसलिए कौशल धनी कहा कि इतने बड़े होकर तुम्हारे जैसे नीच नीचात नीच क्षुद्राति क्षुद्र पतिताति पतितों को हृदय से लगाने के लिए अपनी त्रिपा विभूति नित्य धाम को छोड़कर किस धरा धाम पर नराकार लेकर अवतरित हुए हैं। कौशल धनी, सबके सुलभ हो गए, सबको सुलभ हो गए, कोल भीलों को सुलभ हो गए, पशु पक्षियों को सुलभ हो गए। अरे कहां तक कहें भैया जी, जब भगवान समुद्र पार करने लगे ना सेतु से, बहुत बड़ा सेतु था, 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा, उतना चौड़ा लंबा चौड़ा सेतु भी कम पड़ गया। सेतु बंद भई भीड़ अति, अति भीड़ हो गई। इतनी सेना थी महाराज जी, तो जो उड़ना जानते थे भारत कभी नभपंथ उड़ाए वो तो उड़ के चले गए, छलांग लगाने वाले भी थे उड़ के चले गए, पर सब तो बिचारे उड़ने वाले नहीं थे बंदर, वो कैसे जाएं भीड़ इतनी। तो राम जी का दर्शन करने के लिए सेतु के दोनों ओर असंख्यों जलचर प्रकट हो गए, समुद्र से बाहर आ गए, प्रभु की छवि का दर्शन कर रहे थे, छवि निहार रहे थे। राम जी बोले देखो ये पुल तो बंदर भालुओं ने बनाया, पर ये पुल हमारे नए भक्तों ने बना दिया, ये शरणागत भक्त हैं सब जलचर, इन जलचरों ने नया सेतु बनाया, इधर भी उधर भी डबल, तुमने इतने दिनों में बनाया उन्होंने तुरंत बना दिया, इस पर चल के चले जाओ। अरे बोले महाराज इस पर पैर धरती वो चमकेंगे, चमकना जानते ना, चमकना, चमकेंगे और फिर तो समुद्र में डूब जाएंगे, कितनी सेना मर जाए। बोले नहीं नहीं ये तो इनकी चित्तवृत्ति मेरे स्वरूप में ऐसी अटक गई है कि इनकी तो समाधि लग गई है, हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव जी बोले महाराज ऐसे तो नहीं करना चाहिए, हम लोग अभी युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो अगर तुम परीक्षा कर लो। मैं एक शिला उठाई, ऐसे पटकी, पटक दी एक जलचर के ऊपर, वो शिला रिपट के चली गई, वो ऐसी देख रहा है, वो हिला भी नहीं डुला भी नहीं। बोले इन पर पहाड़ पटक दो तो भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, क्यों इनकी चित्तवृत्ति मुझ में है। अब सब बंदर भालू जलचरन ऊपर चढ़ चढ़ी पार ही जाएं, जलचरों के ऊपर चढ़ करके पार उतर रहे हैं। कौशल धनी उन भोग योनियों में पड़े हुए उन असंख्यों जलचरों का भी कल्याण कर दिया, क्योंकि जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे, जिन्होंने भगवान को देख लिया अथवा भगवान ने जिनको देख लिया, ते सब भये परम पद योगू भरत दरस मेटा भव रोगू, वो सब परम पद के अधिकारी हो गए। अब मनुष्य तो नहीं है, वो तो भोगियों में पड़े हुए जीव हैं, पर वो भी मुक्त हो गए। जंगल के खग मृग कोल भिल्ल किरात जो स्वयं कहते पाप करत निशिवासर जाहिं, वो भी राम जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गए। इसका मतलब ठाकुर जी तुम्हारे जैसे जीवों को ही हृदय से लगाने के लिए धराधाम पर आए हैं, नहीं तो धर्म की रक्षा और असुरों का संहार तो उनके सत्य संकल्प से वैकुंठ से ही हो जाता, पर जीवों को हृदय से लगाने के लिए वो कहां तू कहां कौशल धनी तो को कहा कहत सबको। ये तो विचार करो कि तुमसे लोग सब क्या कहते हैं, ये तिलक देख के, ये गले में माला देख के, हाथ में सुमरणी देख के वैष्णव कहते हैं कि नहीं कहते, संत कहते हैं कि नहीं कहते, भक्त कहते हैं कि नहीं कहते। रामचंद्र दास कहते हैं कि नहीं कहते, तो क्या हम रामचंद्र के दास बन पाए? हम अभी भी विकारों के दास बने हुए हैं, काम क्रोध के दास बने हुए हैं। रामदास कृष्णदास झूठा नाम हमने रखवा लिया है, हम कामदास क्रोधदास लोभदास मोहदास कंचनदास कामनी दास बने हुए हैं। भगवत दास कहां बन पाए? यदि नहीं बन पाए तो रो करके लोगों से हाथ जोड़कर कह दो, भैया हमको साधु मत कहो, हमको भक्त मत कहो, हमको संत मत कहो, हम इस लायक नहीं है। पर तुम्हारे लिए तो उपाधियां कम पड़ गईं, रसिक शिरोमणि विद्वद वरेण्य संत प्रवर संत शिरोमणि, पता नहीं कहां की बात है, आगरा क्षेत्र की कहीं की बात है, एक जगह पूज्य बक्सर वाले मामा जी कथा के लिए गए, तो उस समय ये आजकल जैसे छप जाते हैं ना होर्डिंग, उसमें छपते नहीं थे, तो कपड़े पर ब्रुस्ते लिखा जाता था, और इतनी छपाई का साधन न होने से ज्यादा प्रचार सामग्री नहीं थी उस समय, तो बैनर, उसको बैनर कहते, बैनर पर उनका नाम लिखा था बक्सर वाले मामा जी का, संत शिरोमणि श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी कथा व्यास, संत शिरोमणि विद्वत वरेण्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, ऐसा कुछ नाम लिखा था। तो महाराज की नजर तो बड़ी तेज थी, महाराज जी ने जैसे ही देखा बोले हम तो कथा ही नहीं कहेंगे, क्यों? बोले ये उपाधि तुमने क्यों लिखी संत शिरोमणि, समझते हो संत शिरोमणि माने क्या होता है? हम संतों के चरणों की धूल भी नहीं बन पाए, आप संत शिरोमणि लिखते हैं, हटाओ। एक तो वो महात्मा जिनको संत शिरोमणि उपाधि भी सहन नहीं हुई, एक हम लोग, कथा पीछे होगी, पहले एक व्यक्ति बोलेगा अखिल महिमंडलाचार्या पदवाक्य प्रमाण पारावारिणा विद्वद वरेण्या, विरुदावली गाई जाती कि नहीं, विजयंते तराम, बड़े ऊंचे महात्मा। हमारे लिए उपाधियां ही कम पड़ गई। कहां तू कहां कौशल धनी, तो को कहा कहत सबको। यदि तुम्हें ब्राह्मण कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, और उनके गुण तुम्हारे में नहीं है, तो फिर अहंकार ब्राह्मणता का क्यों रखते हो? तब क्या करें? तब स्वेच्छाचारी हो जाए? नहीं, इतने लोग कह रहे हैं तो इनके विश्वास को पूर्ण करो, प्रयास करो। या हे ना कब हूं को हो या ही रह नहीं रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, कब हुक हो या ही रहनी रहूंगो, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमलाकंत, इतने गुण जामे सो हरि को भजन। पहला नियम है इस पवित्र वेश का, हरि को भजन। फिर साधु की सेवा सर्वभूत परदाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे विष सम देखे माया, सहनशील। सहनशीलता है, अरे अपने से बड़े गुरुजनों की बात तो हमें बुरी लग जाती है, कहां सहनशीलता है? सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन झूठ नहीं बोलता। बहुत से लोग कहते हैं हम कटु सत्य कह रहे हैं। हमारे महाराज जी कहते थे भगवान ने ठेकेदार बना दिया तुमको कटु सत्य कहने के लिए। क्यों कटु सत्य कह रहे? सत्य वचन सबको सुखदायक, ऐसा सत्य वचन बोलो जो सबको दुख सुख देने वाला हो। तुम्हारे सत्य से किसी को पीड़ा पहुंच रही हो मौन हो जाओ। सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी, इंद्री जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन भगवत रसिक, तासु की संगति तीनहु ताप न सावन, इतने गुण जामे सो संत। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः, मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां, मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन बान्धवा, मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः, तएते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः, संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। कपिलोपाख्यान में भगवान कपिल कह रहे हैं, हे माताजी देवहूति माता, संत सहनशील होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों को सहन करते, अपमान सम्मान को सहन करते, ठंडी गर्मी सब सह जाते हैं, निंदा अपमान सब सह लेते हैं, उनमें करुणा होती है, सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी होते हैं। अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता, शांत साधुता ही उनका आभूषण होती है, अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिए अपने कर्मों का, काम्य कर्मों का, निषिद्ध कर्मों का तो त्याग सहज है ही है, काम्य कर्मों का भी त्याग कर देते हैं। त्यक्तस्व जन बांधवा, सगे संबंधी बंधु बांधवों का भी त्याग कर देते, उनमें होने वाली आसक्ति का त्याग कर देते। त्यक्तस्व जन बांधवा मदाश्रया, केवल मेरा आश्रय लेकर रहते हैं, और मेरा आश्रय लेकर मेरी मीठी मीठी कथाओं को कहते सुनते हैं, फिर जब मेरे में उनका चित्त डूब जाता तो संसार का ताप उन्हें तपा नहीं पाता। ऐसे संतों का संग मिले ऐसी प्रार्थना माताजी रोज करना। तो यदि हमें लोग वैष्णव कह रहे हैं, भक्त मान रहे हैं, साधु मान रहे हैं, और हम भी अपने को वैष्णव कहते हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि ऐसे गुण, इनमें से कौन सा गुण हमारे में आया है। नहीं आया तो हम झूठ मूठ का अहंकार करके, दंभ पाखंड करके पूजना पूजाना क्यों चाहते हैं? यही हमारे पतन का कारण है। एक पद हमारी स्मृति में आ गया इसलिए हम उसको बोल रहे हैं। संत कहते किसको हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो गाइए सभी, दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरूभ नहीं जाके, कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो ये सब माया के गुण है, उसमें नहीं है। धन को मिट्टी समझता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा हरस शोक ते सा सकल त्याग के आशा मन मन सा सकल त्याग के जगते रहे निराशा कैसे आएंगे। गुरु कृपा जेही नर पे कीनी गुरु कृपा जेही नर पे कीनी तिन यह जुगती पिछानी बन तो सही। रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु हमको ऐसा बनाइए, भगवान जरूर बनाएंगे। हम रोते भी जो है ना, उसमें भी दम्भ है। बनावटी रोते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जिसमें लोग समझें कि अरे कथा कहने वाले तो बड़े प्रेमी हैं, बड़े भावुक हैं। देखो कैसे आंख में आंसू भराया। जैसे आप लोगों को प्रभावित करने के लिए हम आंख में आंसू ले आते हैं, ऐसे ही एकांत में हम प्रभु के लिए रोएं तो समझना कि ठीक है, नहीं तो ये पाखंड है। ये रोना गाना भी कला है, कला से क्या होगा। नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ नावें सब रहनी है ढीली। ईमानदारी की बात है, रुपया पैसा में अनुराग है, ईंट पत्थर में अनुराग है, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा प्रशंसा में अनुराग है, भगवान में प्रेम नहीं है। पर अहंकार हम लोगों का ऐसा है कि महाराज क्या कहना, हमसे बड़ा कोई संत नहीं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। अरे ये तो म्लेच्छ है, ये विमुख है, ये निकृष्ट है। अरे तुमसे बड़ा निकृष्ट कोई है? भेष बना रखा है भगवान के भक्त का और अंतःकरण ऐसा। दुकान पर साइन बोर्ड लगा रखा हो कि यहां भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का शुद्ध घृत मिलता है, और भीतर डालडा हो, घासलेट हो, तो साइन बोर्ड तो लगा हो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी का, और माल भीतर जो हो ना वो चर्बी मिश्रित बाजार का जो अशुद्ध घी के नाम पे जो कलंक है ऐसा हो तो क्या होगा? छापा पड़ेगा? पड़ेगा छापा कि नहीं? छापा पड़ेगा, लाइसेंस जब्त तो होगा, जेल होगी। बोले बिल्कुल नहीं होगी, तमाम लोग खोले दुकान बैठे कहां हो रही जेल, नकली सामान बेच रहे हैं। क्यों? बोले जब कोई अधिकारी आता है तो उसको 1 लाख से उसका मुंह बंद यदि किया जा सकता, तो 1 लाख नहीं, हम उसको 2 लाख देते हैं और वो अनुकूल रिपोर्ट बना के चला जाता है। हाँ बिल्कुल सही पाया गया, यही होता है कि नहीं, रिश्वतखोरी के कारण। पर भैया ये साइन बोर्ड हम लोगों ने लगा रखा है कि हम श्री ठाकुर जी के, ये साइन बोर्ड है ये सब। और इसमें यदि ऊट पटांग चीजें भरी होंगी तो जब छापा पड़ेगा और वो छापा मार लोग जो आएंगे ठाकुर जी के यहां से, वो छापा मारी जो फोर्स है ना राम जी की, उसके मुखिया हैं यमराज। वो जब सिपाहियों को भेजेंगे ना तो वहां घूस रिश्वत चलने वाली, फिर डंडा मार मार के ले जाएंगे, लाइसेंस तो जब्त तो हो ही जाएगा, डंडा मार मार के ले जाएंगे, घसीटते हुए ले जाएंगे। इसीलिए आप जैसे हो वैसे बनो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण बन के रहो। अब ये एक ब्रजवासी बालक ने हमको बताया, 2-3 दिन हो गए, आप अन्यथा मत लेना, निंदा के व्याज से मत लेना। बोले बाबा कहा बतावे, ऐसी कृपा कि ब्रज में ब्राह्मण कुल में गोस्वामी परिवार में जन्म हुआ, हम चाहकर भी ठाकुर जी का श्रीअंग नहीं छू सकते। छू सकते हैं बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमन जी का, बरसाने में राधा रानी का, नंदगांव में नंद महल का नहीं छू सकते। गोस्वामी बालक होते तो छू सकते थे, इतना तो उनका सौभाग्य है। पर बोले बाबा क्या बताऊं, सत्संग से विमुख होने के कारण ड्रग्स की आदत, नशे के इंजेक्शन लेने की आदत और गंदी चीज पीने की आदत भी लोगों को पड़ गई है। संध्या गायत्री और ये तो कोसों दूर चला गया। हमें लोग क्या कह रहे हैं, हमको लोग कह रहे हैं ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण हैं, गोस्वामी चरण छू रहे हैं, हमारे चरण धो रहे हैं। ये निंदा के लिए नहीं कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि तो को कहा कहत सब कोए। अरे तू विचार तो कर, तुझे लोग किस श्रद्धा से देख रहे हैं और तू क्या कर रहा है। तुझे अपने स्वरूप का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप कहेंगे हम ना साधु हैं ना हम ब्राह्मण हैं, तब तो हम चाहे जो कुछ कर सकते हैं। मनुष्य तो हो, मनुष्य हो कि नहीं? मनुष्य को किस रहनी से रहना चाहिए यही सिखाने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। नरावतार लेकर के भगवान आए। क्या एक मनुष्य के जैसा भी व्यवहार है हमारा? हम मनुष्य कहलाने तक लायक नहीं बचे और अपने को इतना बड़ा अहंकार लेकर बैठे हैं। तो को कहा कहत सब कोए, और एक भाव और है पिताजी, वो भाव ये है कि देखो इतने लोग तुमको संत कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं, इसका मतलब तुम भक्त संत तो नहीं हो, पर इतने लोग कह रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं, इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि तुमको, तुम्हारे भक्त न होने पर, संत न होने पर भी राम जी ने स्वीकार कर लिया है। नाम मात्र के तिलक कंठी शरणागति को देखकर भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान स्वीकार न करते तो इतने लोग तुमको वैष्णव संत भक्त क्यों कहते? भगवान ने स्वीकार कर लिया। जब भगवान ने तुम्हें, तो तुम भगवान के लायक क्यों नहीं बनते हो? भगवान के लायक क्यों नहीं बनना चाहते हो? परम श्रद्धे श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी, एक बार ऋषिकेश में परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के कक्ष में बैठे थे। वहां महाराज जी का प्रवचन भी होता था गीता भवन में। तो श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि आपको सब लोग मामा जी क्यों कहते हैं? बक्सर वाले महाराज जी से कहा कि आपको सब लोग मामा जी क्यों कहते हैं? तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि श्री किशोरी जी हमारी जीजी हैं, बड़ी बहन हैं, किशोरी जी हमारी बहन है, और उस नाते से लोग कह देते हैं। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया स्वामी जी ने, उन्होंने कहा बड़ी बहन मानते हैं कि छोटी बहन? अपने को छोटा भाई मानते हैं कि बड़ा भाई, क्या मानते हैं? तो मामा जी ने हाथ जोड़ के, सरकार इस भाव के तो बहुत लोग हैं जो अपने को भाई कहते हैं, पर जितने भाई हैं उनमें मैं सबसे छोटा हूँ, एकदम शिशु हूँ। इतना सुनते स्वामी जी विह्वल हो गए, बोले तब तो गोद में लेकर तुम्हारा बहुत दुलार करती होंगी। मामा जी कुछ नहीं बोल पाए, वो भी भावुक हो गए। और फिर स्वामी जी ने तीसरा प्रश्न किया कि ये संबंध की स्वीकृति आपकी ओर से है कि उनकी ओर से है? ध्यान में ही बात, हम तो आपको भाई मानते हैं, आप भाई ना मानो तो? आप तो मानते हो बहन बहन, वो ना माने तुम्हें अपना साला तो? तो इस संबंध की स्वीकृति क्या उनकी ओर से भी है? श्री मामा जी ने हाथ जोड़कर कहा, आप जैसे संत हमको मामा जी कह रहे हैं तो स्वीकृति में संदेह है क्या? आप बार बार हमको मामा जी बोल रहे हो, तो मामा जी किस नाते से बोल रहे हो? आप किशोरी जी के नाते से ही मामा जी बोल रहे हो, तो आप जैसे संत मामा जी कह रहे हैं तो संबंध स्वीकृत हो गया। इतने वैष्णव कह रहे हैं कि तुम संत हो तो संबंध तुम्हारा स्वीकृत हो गया। अब तुम्हारी ये क्या कहना चाहिए इसको, तुम्हारी ये सावधानी होनी चाहिए कि तुम उस प्रकार के बनो। एक दोहा है, लिखने योग्य दोहा, साधुओं को लिखना चाहिए इस दोहे को, कितना बढ़िया दोहा। गलियन में हर्षित फिरें। संत श्री खोजी जी का दोहा, गलियन में हर्षित फिरें, साधु कहें सब कोए, गलियन में हर्षित फिरें, साधु कहें सब कोए, स्वान नाम बाघा धर्यो, खोजी बाघ न हो। संत श्री खोजी जी महाराज कह रहे हैं, बामन द्वाराचार्य में द्वाराचार्य वो कह रहे हैं कि जब हम कहीं से निकलते हैं तो गली गली में लोग कहते हैं, अरे खोजी जी तो परम साधु हैं, परम साधु हैं, पर हम तो ऐसे ही साधु हैं जैसे कोई अपने घर के पालतू कुत्ते का नाम बाघ रख ले, शेरू रख ले, तो शेरू रखने से कुत्ता शेर थोड़ी हो गया। ऐसी दीनता हमारे जीवन में आवे तब हमारे जीवन में साधुता आएगी। हम इतने महाराज जी लंगोटी मिली नहीं, भेष मिला नहीं कि अहंकार हमारा साथ में आसमान पर, चल दुनिया, चल दुनिया। अरे दुनिया कौन है, इस विचार करो। संत दरियाब जी कह रहे हैं, ग्रह को माड़ी घर छोड़ दिया, गिरह में बैठा सन्यासी बनवासा, ग्रह को माड़ी गिरह में बैठा बैरागी बनवासा, जन दरिया एक राम भजन बिन घट घट में घरवासा, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जही देखूं ते ही बाहर भीतर घट घट माया लागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। भैया जी, भगवत प्राप्त संतों के लंबे समय तक पास में रहने वाले लोग भी इतने अहंकार में जीते जिसका कोई ठिकाना नहीं। अब आप जो कुछ कहीं की भी कोई बात बताते वो क्या है, अहंकार न होवे तो ये सब होवे? साधक में जो दोष आए हैं क्या अहंकार नहीं होता तो वो दोष होता? दीनता होती तो ऐसा होता? फिर भी हम भगवान के भक्त हैं। अहंकार की दुर्गंध सड़े हुए मांस से भी बुरी है, ऐसी दुर्गंध जिस घट में आ रही है उस घट में श्री ठाकुर जी कहां से विराजेंगे? इसलिए अजहूं आपने राम के करतब समुझत हित होए, कहां तू कहां कौशल धनी, तो को कहा कहत सबको। गोस्वामी जी बार बार जीव को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो हमने पहले कहा था ना कि क्रम है विनय पत्रिका के पदों में, पहले कहा कि राम जी सच्चे स्नेही हैं, हैं? सच्चे स्नेही से स्नेह कर, उनसे नाता स्थापित कर, 192 में पद में ये बात कही गई। फिर ये स्नेह का नाता संबंध कैसे सुदृढ़ होगा उसका उपाय भी बता दिया गोस्वामी जी, जप राम नाम दिन रात, दिन रात राम नाम जपो, ये भी कह दिया। और इसके बाद अब इस पद में 193 में पद में गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि तेरा हित क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तू राम जी के गुणों का चिंतन नहीं कर रहा है, राम जी की भक्तवत्सलता दयालुता कृपालुता का चिंतन नहीं कर रहा है, अपने दोषों को स्वीकार नहीं कर रहा है, और भगवान की ईमानदारी से शरणागति का भाव स्वीकार नहीं कर रहा है, खाली झूठ मूठ का तू बाना बना करके अपने को भक्त के रूप में प्रसिद्ध करवा रहा है, इसीलिए तेरा हित नहीं हो रहा है। इन दोषों को तू त्याग दे और अपने दोषों को स्वीकार कर भगवान और भगवान के भक्तों के गुणों का आश्रय ले तो समुझत हित होए, तेरा परम हित हो जाए। अपनी करनी को तो जीव सोचता नहीं है, भगवान को दोष लगाता है। अपनी अपने स्वरूप को जीव सोचे, इसका मतलब क्या है? कि हम थे क्या? हम क्या थे? क्या थे हम? ईश्वर अंश जीव अविना ब्रह्मा जी देवता मुनि जिनकी सेवा करना चाहते उनका सेवक सदगुरु भगवान ने तुझे बना दिया और तू फिर भी वैसे ही काम किए जा रहा है जो भगवान के भक्त को भगवान के सेवक को नहीं करना चाहिए। कितने बड़े का सेवक है तू? हरि ही हरिता, विधि ही विदिता, शिव ही शिवता जिन दई, ऐसे भगवान का सेवक है। अरे तेरी तो कोई बात नहीं, तू अपने प्रभु के नाम को ले जा रहा है। कहां तू कहां कौशल धनी, तो को कहा कहत सब कोए। कम से कम भगवान को मत ले जाओ। भगवान को ले जाना क्या है? भगवान को ले जाना क्या? इस मार्ग पर पैर रखने के बाद फिर पीछे मुड़ के जाना, ये भगवान को ले जाना। इसमें जाति की बात नहीं है कि ब्राह्मण है कि अमुक जाति का है। इसमें आश्रम की भी बात नहीं है कि गृहस्थ है कि विरक्त है। जो भी भाग्यशाली जीव प्रभु प्राप्ति पथ का पथिक है, इस मार्ग पर पैर रख लिया फिर उलट करके संसार में जाना, ये है लजाना। क्या कहें, अब हम चाहते तो हैं कि हम पूरा कर दें, पर हमसे पूरा हो ही नहीं रहा है। संतों की स्मृतियां बहुत आ जाती हैं, और फिर वो कहती हैं कि नहीं नहीं हमको कहो, अब कह देते हैं कोई बात नहीं, जो भी होए सो होए। इतना प्यारा पद है भैया जी, क्या कहना, बहुत प्यारा पद है। मेरी गति तो मही न और तोष पाऊं, मेरी गति तो मही अनेक तोष पाऊं, चरण कमल नख मणि पर सुख चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बा, के सामने खड़ा होकर सलाम नहीं करता। कुमंदास जी का सलाम करो बादशाह सलामत को, भैया हम तो एकमात्र श्री नाथ जी को और श्री महाप्रभु जी को नवनो जाने, हम और काऊ को नवनो नहीं जाने, पर तुम कहो हो तो हम कह दे हैं भैया बादशाह जय श्री कृष्ण। बादशाह समझता था कि उच्च कोटि के महापुरुष, बाबा हमें सुनाया बहुत अच्छा गाते हैं, गाओ। यहाँ सुनो, खींच के गाया। क्या गाया? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखत दुख लागत, ताकू कर्ण परी परनाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन यह जग झूठो धाम। तमाचा मार के चले आए बादशाह के मुंह पे, तमाचा मारना है। तू जिस बादशाहियत में फूला है सब जग झूठो धाम। क्या बादशाहियत में फूला है बाबा? कछु ले लो। बोले हमारे ताई श्रीनाथ जी ने सब कछु दे दियो, हमें कछु नहीं चाहिए। बस तू ज्यादा पीछे पड़ रहे हो ना, तो न कभी हमें बुलाइयो न हमारे पास कभी आइयो। कह के चले आए, हमें तो गिरिराज जी भेज दे। शीत तुम्हें नाए, कहो कौन कूनवा। तो इन विषयी पुरुषों के कुसंग में जाने के बाद ना तो मस्तक पर तिलक रह जाएगा, ना गले में तुलसी रह जाएगी, ना हरिनाम रह जाएगा। इसने इतने पवित्र बाने को छोड़ दूं तो भा सब हानि करूं, शोभा सब हानि करूं, जगत को हसां। शोभा सब हानि करूं, जगत को हसां। हाथी से उतरी कहा गदहा चढ़ी, ये वैष्णवता का बाना, ये तो हाथी की सवारी है। इससे विमुख होना ये गधे की सवारी है। मैं इतना मूर्ख नहीं जो हाथी पर बैठने को छोड़ करके गधे पर बैठूं। कुंकुम मुख लेप छाड़ी काजर मूला, कंचन कुंकुम लेप छाड़ी काजर मूला। कामधेनु घर में सजी अजा क्यों दुहा, कामधेनु घर में सजी अजा बकरी क्यों दुहा। महली साड़ी क्यों परण को पायन जो पहलो प्रभु तो न अनत जान मेरे गति तो मैं अनेक दोष पां मेरे गति तो मैं अनेक दोष पां। का विचार करते हैं न गोविंद की गरिमा का विचार करते हैं, केवल दूसरों को धोखे में रखते नहीं अपने को भी धोखे में रखते हैं। इसका मतलब हताश निराश नहीं होना है और उत्साह पूर्वक इस मार्ग पर चलना है, क्योंकि कर्तव्य समुझत हित हो जाएगा तेरा, लगा रहे निराश मत हो। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, कभी कोई बात हो जाती तो डांटते तो थे, लेकिन कभी कोई बात हो जाती, अरे बोले कोई बात नहीं, गंडकी नदी में शिलाएं पड़ जाती हैं और घिस घिस के सब गोल मटोल सारे ग्राम हो जाते हैं। कही ये संतों का जो संग है ना, ये गंडकी गंगा है, इसमें पड़े रहो, घिस घिस के कभी न कभी सारे ग्राम हो जाओगे। पहाड़ी बाबा महाराज कहते किस किस के सालग्राम हो जाओगे, भगवान के बन जाओगे। संतों के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना, गुरु गोविंद के दरबार को छोड़ के कहीं नहीं जाना, बस इस संकल्प को लेकर भजन करना, इसी जन्म में इसी शरीर से काम बनाना है, इस निष्ठा के साथ ये लक्ष्य लेकर के, और हम लोग भगवान का आश्रय लें। अब बस समय की ही सीमा में एक और बात कह करके पूर्ण कर देते हैं। रीझ निवाजो कब ही तू कब खीज दई तो ही गारी दर्पण बदन निहारी के सुविचार मान ही हार। बहुत प्यारी बात कहते हैं, रीझ निवाजो कब ही तू देखो रीझ निवाजो कब हूं तू का अर्थ क्या है? ईमानदारी से विचार करो कि हमने कभी कोई ऐसा काम किया क्या जो भगवान को प्रसन्न करने वालों रिझाने वालों, ऐसा काम तो नहीं किया। संसार को रिझाने के लिए तो बहुत नाटक किए और सब नाटक संसार को रिझाने के लिए हो रहे हैं, स्त्री पुत्र को रिझाने के लिए हो रहे हैं सब नाटक। भगवान को रिझाने के लिए ईमानदारी से क्या किया? भगवान को रिझाने का तो रिझाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन क्या भगवान ने कभी तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया? तुमने उनको रिझाने का प्रसन्न करने का कोई काम नहीं किया, पर वे कभी तुझे तेरे ऊपर अप्रसन्न नहीं हुए। अप्रसन्न हो जाए ना ठाकुर जी तो महाराज महाप्रलय हो जाएगा। क्या महाप्रलय? भगवान सोच लें कि जो भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, कथा नहीं सुनते, मुझे नहीं मानते, मेरे भक्त नहीं है, झूठ बोलते हैं, उठपटांग काम करते हैं, सबका राशन पानी बंद, न किसी को हम अपने सूर्य का प्रकाश देंगे, न चंद्रमा की रोशनी देंगे, न पानी देंगे, न अन्न देंगे, न हवा देंगे, क्या होगा? कितने लोग रहेंगे जिंदा? सुनते हैं पूरे विश्व की आबादी 7 अरब है, 7 अरब है ना, 7 अरब से ऊपर अब तो बढ़ गई होगी शायद, है 7.5 अरब। श्री बेदराम जी के पास सब हिसाब किताब है, 7.5 अरब जो है आबादी है। तो हम समझते हैं कि 7.5 अरब में 7 अरब तो जैसी आराम हो जाएंगे भगवान के क्रोध से, है पूरे विश्व में 50 करोड़ तो बहुत कह दिया, 1 करोड़ भी मुश्किल होंगे महाराज जिनको ईमानदारी से भक्त कहा जा सके। इतने विमुख जीवों के दुष्कर्म देखकर भी वो दयालु परमात्मा, तुम कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जिससे भगवान प्रसन्न हो, फिर भी तुमको धरती रहने के लिए दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, सूर्य चंद्र का प्रकाश दे रहे हैं, बिजली का बिल भरते हो, भगवान सूर्य जो भगवान की कितनी बड़ी बिजली है इनका बिल भरते हो, हाउस टैक्स देते हो, भगवान की धरती पर रहते हो टैक्स देते हो, मांगने लग जाएं, अभी कोरोना में ऑक्सीजन कितनी कालाबाजारी हुई ऑक्सीजन की, अब ऑक्सीजन किसने बनाई, किसने बनाई ऑक्सीजन, अब वो भगवान ऑक्सीजन ही खत्म कर दें तो क्या होगा? हमारी बोलती बंद, आपका सुनना बंद, जय सब जय श्री राम, 1 मिनट में कुछ नहीं, सब खत्म, तेने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे भगवान प्रसन्न हो, फिर भी भगवान तेरे ऊपर अप्रसन्न नहीं हुए, फिर भी तेरे ऊपर दया करते चले जा रहे हैं, तू इतना विचार नहीं करता? कब खीज दई तो ही गाली, यदि खींचते तो कभी भगवान गाली देने आए तुमको, अरे तुमने ऐसा कि बड़े दुष्ट हो, बड़े नीचे हो, यूं हो, तो कभी कहा भगवान ने कुछ? भगवान को गाली देने वाले शिष्यपाल जैसे तो पैदा हो गए, पर भगवान ने कभी किसी को गाली नहीं। तब क्या करें? बोले करो कुछ मत, दर्पण बदन निहारी के, अपने हाथ में विवेक रूपी दर्पण ले लो, और ये विवेक रूपी दर्पण कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, इसकी दुकान कौन सी है, किस बाजार में मिलेगा ये दर्पण? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, सत्संग में विवेक जागृत हो जाता है, और विवेक रूपी दर्पण में जब आप देखेंगे तो दर्पण में देखो, दर्पण जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, क्या करता दर्पण? आप जैसे हो वैसा आपको प्रस्तुत कर देता है। दर्पण में आप हंसो तो हंसती हुई छवि दिखाई पड़ेगी, रो तो और मुंह बनाओ। हम लोगों को तो जरूरत नहीं पड़ती है, ये लोग दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, लोग शीशा रखते हैं, कभी ऐसे करेंगे कभी ऐसे करेंगे, तो दर्पण में सब दिखाई पड़ता ना, इधर मुंह करते इधर जीव कर लेते हैं, इधर की बनाने के लिए इधर छीलने के लिए, हम कभी कभी देखते हैं ऐसी ऐसी आकृतियां बनाते हैं दाढ़ी बनाने वाले लोग, क्या उनके फोटो उस समय उतार लिए जाएं और फिर उनको दिखाया जाए कि ये तुम्हारा फोटो, कैसे लगे? ओ महाराज कोई छू भर दे हमको, ओ महाराज इतने गुस्सा हो जाएंगे, और नाई कुर्सी पर बिठा देता है, गाल मस्तक के मुंह ऐसा मोड़ देता, नार मोड़ देता है, यूं कर दे यूं कर दे, कुछ नहीं कर सकते हो। कैंची उस तरह सब लिए हो, उसकी नियत खराब हो जाए और कहीं यहां चला दे तो क्या करोगे? एक नाई पर भी जितना विश्वास करते हो उतना भी विश्वास क्या संत पर, गुरु पर, भगवान पर करते हो? इसलिए तू विवेक रूपी दर्पण में देख। एक किसी ने गाया है मुझे याद नहीं, दर्पण देख ले मुखड़े हैं, मुखड़ा देख ले दर्पण में हैं प्राणी, कितने तेने तुमने पुण्य किए हैं पाप किए जीवन में, मुखड़ा देख ले प्राणी अरे दर्पण हैं जरा दर्पण। एक ये भी तो तुम दर्पण बदन निहारी के सुविचार, उस विवेक रूपी दर्पण को जब हाथ में लेकर के तुम देखोगे, अपने आप को देखोगे माने अपनी ओर झांकोगे, अपने अपने अपने संबंध में ईमानदारी से विचार करोगे जैसा कि दूसरे के संबंध में करते हो, ऐसा विचार करोगे तब मान ही हारी, विवेक रूपी दर्पण को हाथ में लेकर जब तुम देखोगे तो क्या समझ में आएगा कि सुविचार, ऐसे उत्तम विचार तुम्हारे मन में उठेंगे कि तुम अब भगवान के ही हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? बोले मान ही हार, भगवान में और जीव में होड़ लगी है, द्वंद्व चल रहा है, होड़ लगी है, हरि सो न बिगा तुम सो न समारन को और हम सो न बिगारन को, मोहि तो ही पड़ी होड़। श्री स्वामी हरिदास जी की वाणी का अंश है, मोहि तो ही पड़ी होड़, हम में तुम्हें होड़ पड़ी है, क्या हमने होड़ लगा रखी, हम बिगाड़ेंगे, आपने कहा हम संहारेंगे। गोस्वामी जी कहते अब तू हार जा, इनकी जीत हो जाने दे। सत्संग रूपी दर्पण हाथ में लेकर के जब तू देखेगा तेरे भीतर उत्तम विचार जगेंगे, और अब तुम हार जाओ, हार जाओ माने सरेंडर बोल दो, हाथ खड़े कर दो, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मास्य, प्रभु के हो जाओ। एक अर्थ तो ये हुआ, दूसरा अर्थ हुआ कि देख ले तेरे इतना उपद्रवी होने पर, दुष्टता करने पर भी प्रभु ने हार नहीं मानी, फिर तू निराश क्यों हो रहा है? तू भजन कर, भगवान का हो जा, कोई चिंता मत कर। एक बहुत अच्छी बात पूज्य श्री रमण ऋति वाले महाराज जी ने बताई थी, उसको कहकर के हम अपने वक्तव्य को विराम देंगे। उन्होंने कहा कि देखो विकारों के संस्कार चित्त पर अनेकों जन्मों के पड़े हुए हैं, एक जन्म के नहीं, असंख्यों जन्मों के विकारों के संस्कार चित्त पर पड़े हुए हैं। क्योंकि सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, जो कुछ भी हम बने, उनमें भी काम क्रोध आदि तो सब रहे ही रहे कि नहीं रहे, अनंत जन्मों से विकारों के संस्कार चित्त पर पड़े हुए हैं। अब तुम सोचो कि आज ही धुल जाए, कैसे होगा भाई? आज तुरंत तो नहीं धुलेंगे। तो कई बार क्या हो जाता है कि कई साधक बड़े निराश और हताश होते, अरे हमारा तो काम विकार नष्ट नहीं होता, हमारा क्रोध नष्ट नहीं होता, हमारा लोभ ही खत्म नहीं हो रहा है, ये है, फिर उसी में बैठे रह जाएंगे। वहां बैठे मत रहो, आप मल त्याग करते हो, मलमूत्र विकार है कि नहीं, मलमूत्र विकार है कि नहीं, पर उस विकार का त्याग करके वहीं बैठे रह जाते हो क्या? वहां से तत्काल बाहर आकर के गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हो, सुंदर वस्त्र धारण करते हो, मस्तक पर तिलक पधराते हो, माला लेके भजन करते हो, ध्यान में ही बात नहीं आई। अरे प्रारब्धवश, कुसंस्कारवश, जन्मांतरी संस्कारों बस, ना चाहते भी कोई भूल काम क्रोध आदि विकार की हमसे हो गई, तो उसी में बैठकर रो मत, वो समय क्यों बर्बाद करो, भजन करो, उस गंदगी को छोड़ करके फिर शुचिता धारण करो, उन्हीं विकारों का चिंतन मत करो। जितना समय तुमने विकारों के दोषों के चिंतन में बिता रहे हो, उतना समय राम राम करोगे तो विकार नहीं रहेंगे, विकार चले जाएंगे। पर भगवान का चिंतन छोड़कर हम विकारों के पीछे पड़े रहते हैं, भैया इनको अपना काम करने दो, नहीं होता है, भगवान से रो। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, भगवान से रोगे भगवान जरूर तुम्हारे विकार नष्ट करेंगे, पर तुम ईमानदारी से चाहते नहीं कि मेरे विकार नष्ट हों, विकारों को पोषित कर रहे हो, उनको नष्ट करने का कोई साधन नहीं कर रहे हो। उनको नष्ट करने का साधन है जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम, तुलसी कबहू की रह सके रविर जिनी इकठाम। राम जी कैसे हृदय में आएंगे? राम जी का नाम लेने से राम जी हृदय में आएंगे, राम जी का चरित्र सुनने से राम जी हृदय में आएंगे। कथनचित कोई भूल भी साधक से बन जाए, उस भूल में ही मत जियो, उसी में मत रहो, तत्काल उस गंदगी से निकल करके फिर भगवान का भजन करो। आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं, अरे मर जाएंगे, क्या उस क्या समाधान हुआ आत्महत्या से? भयंकर प्रेत योनि मिलेगी, हजार साल तक प्रेत बनना पड़ेगा, क्या समाधान? रो करके प्रभु को पुकारो, भगवान को पुकारो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताना, झूठ तो कोई बोलेगा ही क्यों? वृंदावन धाम है, राम जी का दरबार है, झूठ आप लोग बोल ही नहीं सकते। इन तीन घंटों में आपके भीतर कोई विकार आया? किसी के आया हो तो बता दो, उसको हम उसकी हम बुराई नहीं करेंगे, उसको हम सच्चाई मान के दंडवत कर लेंगे। बताओ भाई, इन तीन घंटों में किसी के भीतर काम विकार आया कि क्रोध आया कि लोभ आया कि मोह आया कि अहंकार आया कि मात्सर्य आया, क्या आया? आया क्यों नहीं आया? क्योंकि हम भगवान के गुणों का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। यदि हम निरंतर भगवान के नाम का जप करें, भगवान के चरित्रों का श्रवण करें, विकार हरे राम राम, ऐसे नामाश्रयी कथाश्रयी जीव का दर्शन करने वाला विकार रहित तो हो जाएगा। आप में विकार, आपको छुएगा विकार। हम भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, सेवा नहीं करते, इसलिए ये काम क्रोधादि विकार हमको सताते हैं। हम ईमानदारी से करें तो इनकी हिम्मत नहीं जो हमारे भीतर घुस सके। इसलिए रीझ निवाजो कब ही तू कब खीज दई तो ही गारी दर्पण बदन निहारी के सुविचार मान ही हार सुविचार मान ही हार सियावर राम चंद्र की है। ठीक 7 बज रहे हैं, आज भी ये पद पूरा नहीं हुआ, कल भगवत कृपा से चाहते हैं कि पूरा हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।